إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي سونو بيند بوبوغا خامتيني ني مو اديو تي تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بو الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى ki tawfiq sunu borom jalla wa ala bindi bi weso gison nañ fo borom tere bi tambale won don woné né mindeef mom meunalut moromu mindeefam dara du lor du njariñ du jox jox du xagn du gindi du reral du dimbali du setan du yekati du soufel du toroxal wala teral waye mbir yeb ñi ngi delu wat ci borom bi tabarak wa taala lolu moy li ibn al qayyim di leral ci terem bu am solo bobé moy ar risala at tabukiyya ci bamuy wax ci gaday di woné gaday deugantan faaw mu nek lo xamni day tambalé ci ciossan bi moy xol bi gaday bi xol di gaday jëm ci boromam mu cey wax ba aksé ci fa firru ila allah daw len laqku ci sen borom mu né fofu dafa am secret bu fa nek bu fa xé secret nak du lo xamni dañ koy neub nit ñi dedet waye dafa am fiqh bu ca nek ak deg deg bo xamni dafa neub waaw dafa neub du ko ñew rek xol ay bi mën ko ca gis pourtant ma nga ca bir nak waye nak ki am fiqh mom ki am fiqh mën na joté lolu muy lan mu ne fofu firar gi minallahi ila allah la waaw da ngay daw di wortaniko sa borom jëm ci sa borom loy daw loy moytu kan nga ragal lo ragal mune lolé yépp lépp lo mën di daw ci ay lor ci ay danger xamal ni du dal sa kaw ludul mu sop borom bi tabarak wa taala kon deugantan kan nga wara wortaniko motax sunu borom ne wa yuhadhdhirukumullahu nafsah yalla mi ngi len di wotandiko lo bopam gis nga ko kon ka nga waral deug ka nga wara ragal deug moy sa borom ka nga wara wotandiko jalgati ay limitam deug moy sa borom benen ba nak moy ila allah nga daw laq ci mom nak lolé fiqh bu daqiq la bo xamni gor gi daf la bëgg xamal ni mbir yep mi ngi delu wat ci yalla borom tere bi tek ci indi won ay aya yo xamni day woné lolu kon ba legi dañuy daldi wey ci aya yo ye mune wa qala ta'ala in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di benen aya ngok ci ali imran mune su len yalla dimbalé dé amut kenn ku len mëna noot waaw su ngeen amé dimbaluk yalla amut kenn ku len mëna noot waye su len yalla waccé gatchayal len amut kenn ku len mëna dimbali kudut mom kon lolu da fay gëna confirmer ci né mbir yépp ma nga nek ci borom bi jalla wa ala du lo xamni dang koy wuti fenen du lo xamni dang koy wuti ci kenen du lo xamni dang koy wuti ci leneen waye dang koy wut ci kiko yor muy borom bi jalla wa ala ki la bind bind mbolem bindef mu delwat mu ne wa qala ta'ala a attakhidhu min dunihi aliha iyuridni ar-rahmanu bidur la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidun mune a attakhidhu min dunihi aliha mo ndax man damay jappé wulisi yalla mi yenen divinité manam yenen yalla aliha batu ilah nak batu ilah so setantele alquran ci texte yi nga xamni moy alquran ak sunna danañ ko tuddé lo xamanteni ni lu am jëm la danañ ko tuddé tamit lu amul jëm comme lu melni banexu bakkan mango comme lu melni banexu bakkan danañ ko tuddé ilah mango ngir won la sansu bokalé ni mu yaato par rapport ak alquran ak niko ñenn ñi amé wala ñiko ñenn ñi ni ci ñenn ñi amé deg deg bu xat ñu bari japp nañ né bokalé moy loy def ci estati rek sa bandexu bakkan bi ha boko jitalé ca kaw la neex borom bi tabaaraku wa ta'ala lolu bokalé la pour neex nit ñi pour lu contane lo nit ñi plaisiru nit ñi wala bok pour lu nit ñi wax lolu boko jitalé ci mbir borom bi tabaaraku wa ta'ala lolu bokalé la ngissal rek bokalé la te pourtant demo def tayé ben estati gis nga ko demo yëkëti ben bammel wala di jambaka sampaka yu ken xamul gis nga de yaangi tok fi nga tok wala yaangi jaamu yalla sax di bokalé yaangi julli duggal ci ngissal yaangi wor duggal ci ngissal bokalé la pour nga bayyi xel sansu bokalé ni mu yaato par rapport ak niko alcorane di décrire ak ñun niñ jappé né bokalé lu ndaw ndaw la mu ne kon mo ndax man mi damay jappé welis borom bi tabaaraku wa ta'ala aliha yenen divinité mu ne li am ba am moy ki nga xamni moy borom yermane ji suma namalé lor ñeneen ñepp seenu ko ramu seenu intervention duma jeriñ dara la tughni anni shafa'atuhum shay'an shay'an lan la nakira la tughni anni siyaqu lan la siyaqu nafi kon nakira bi tu am dara dara dara ba dara bolo da fay generaliser sole yalla namme lor la ilaha illa allah amul ken ken ken amul len lu la meuna jeriñ lu meuna def intervention kon kan nga wara waxtandiko wa yuhazzirukum allah nafsa ya ibadi fattaqun yalla mune mang len di waxtandiko lo sama bop ey yen sama jami ragal len wa iyaya farhabun man dong man mile na ngeen ma tit na ngeen ma ragal am ci man rahba mbokk julit yi mbiri yalla moko yor sunuy xol nak mo leundum waaw sunuy xol mo leundum ba amut gis gis bobu amut tollu way bobu bañu yaakar ne mbiri mi ngi ci objet yi ay moyens lañ ay jaaru way sunu borom nak bu ko sobe mu woné ko bu ko sobe du ko woné moy jaaré mbiri fu ko neex waaw ki doxal sabab yi moy Allah jalla wa ala nañ ko dello akam nañ ko jox limu mom sunu xol yi nañ fexé ba mu pur ba mu lap ñu wër ko ci mom ragal ko yaakar ko mu ne kon ñooñu mënaluñ ma dara té mënuñu ma xettali waaw mënuñu ma xettali xolal bes bu dé diké ha xolal bes bu dé diké lo nek nek kilifa da ngay dem lo nek nek yonent da ngay dem lo nek nek waliyu da ngay dem lo nek nek nit ku bax da ngay dem après nit ñofi tok di nax seen bop kat après nit ñofi tok non nan deewul non les morts ne sont pas morts non ñom dañoo laqatu non ñoon dañoo neub fan lañ laqatu fan lañ neubatu ha innaka mayitun wa innahum mayitun yalla ne muhammad da ngay de ñom dañuy de sallallahu alayhi wa sallam fuñ laqatu les morts sont morts bañ nako bañ moré les morts ba nga len tuddé morts lañ mort les morts sont morts les morts ne sont pas morts lolou du philosophie sax du balaga les morts ne sont pas morts les hommes ne sont pas des hommes les femmes ne sont pas des femmes hein xol lolou du philosophie sax du wax ju djuf sax du waxi nit le pain n'est pas du pain. Le riz n'est pas du riz. Le livre n'est pas un livre. Hein? L'air n'est pas de l'air. L'eau n'est pas de l'eau. Lolu waxi nit la. Wala li ko jele ngandal ko nak def ko philosophie. Yaakar ni balaga mo ci nek te fek ma fihi illa al-jahl wal-ghabawa. Wallahu al-musta'an. Lan moy indi lolu bokale? Bokale bu lendeumale xol yi. Xel yi dotul khalat bu juk. Dañuy lan? Dañuy def le peli di wax nak yaangi nané gen. Say satan qalib al ashya mbiri day joutu day julotu ya salam mbokku julit yi mbiri kiko yor moy al wahid al qahhar al qahir al qahhar mbokku julit yi mbiri kiko yor moy al wahhab al razzaq al fattah al alim mbokku julit yi mbiri kiko yor moy as sami' al basir mbokk julidi mbiri kiko yor moy al latif al khabir mbokk julidi mbiri kiko yor moy ar rahman ar rahim ki mo yor mbiri nañu bur ñun ñep jël sunuy xol joyal ko wër ko ci mom ragal ko tek ko wattandiku lim ñu wattandiku lo ñu yaakar nak neub deug jig neub ci la nga xamanteni ni mom lañu sante ñu taxaw ci gor gor lu ci bu ko defé kon dañuy dal di tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.